sa dami ng naniniwala sa love song. Mga nagbubulag-bulagan at nag-iilusyon. Mga pasimple na nagbabakas sakaling abangan. Waiting forever, di makaget over. Kumabalik pa rin ang ubod na kulit na damdamin. Let's be friends for now. Hanap ka na lang ng iba.